Θα το παίζαμε το τραγούδι αυτό κάποια στιγμή στη δεκαετία του 80, αλλά δεν θα ήθελα να είναι ο λόγος που το παίζουμε σήμερα. Έφυγε από τη ζωή προχθές ο σπουδαίος μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Yes, ηλικία 67 ετών, ο Chris Squire. Ακούσαμε από τους Yes της δεκαετίας του 80, ήταν φθινόπωρο του 83, όταν έβγαλαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό εδώ το τραγούδι με παραγωγό τον Trevor Horn. Δεύτερο μέρος σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80. Πριν 35 χρόνια ακριβώς, Ιούνιος 1980, η μεγάλη Κέιτ Μπους από το άλμπουμ Never Forever και το Μπαμπούσκα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα φίλε, το όνομά σου? Είμαι ο Κόμις Δράκουλας και θέλω να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Σ' ακούμε. Κόμις είπαμε. Ναι, το 12 είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα του απανταχού βρικόλακα. Βγαίναμε στις 12, τρομάσαμε τον κόσμο. Τώρα ακούνε 12 και αμέσως χαρές, πανηγύρια, έσχος. Τα έχετε αλλάξει όλα. Τώρα όλοι χαίρονται με 12% λιγότερο στο λογαριασμό του ρεύματος χάρη στην Ελπέντισον. Το ρεύμα της εποχής είναι Ελπέντισον. Ελπέντισον, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Γίνε πελάτης τώρα. Πληροφορίες στο ελπέντισον.gr και στο 18128. Είσαι νέος, απόφυτος πανεπιστημίου, με θετική ενέργεια, ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά? Τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία ευκαιρία. Εδώ και 25 χρόνια, το Graduate Trainee Program της Coca-Cola 3Ε προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε νέους σαν και σένα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα και ξεκίνησε δυναμικά την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ο δρόμος για την κορυφή μόλις άνοιξε. Μάθε περισσότερα στο coca-colahellenic.gr / Graduate Trainee. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Από το 1980 είναι και το επόμενο τραγούδι. Την άνοιξη του 80 βγήκε. Οι Dexys Midnight Runners. Όχι, θα παίξουμε το Καμόνα Ειλίν, αλλά ένα κομμάτι που λέγεται Gino. Και είναι ένα τραγούδι που ο τίτλος του και το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στον τραγουδιστή Gino Washington. Ήταν εντυπωσιακή εμφάνιση το Σάββατο που μας πέρασε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για την Debbie Harry και τους Blondie. Η Debbie που είναι 69 ετών σήμερα ξεσήκωσε τον κόσμο εκεί με τραγούδια όπως το Heart of Glass, One Way or Another, το The Tide is High που θα ακούσουμε τώρα. Μαζί εμφανίστηκε και ο Morrissey που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και που αύριο έχουμε μία ώρα αφιερωμένη στους Smiths. Καταπληκτικά λέει το Χάι εδώ, όπως την ακούσατε. Ντέμπι Χάρη, η απίθανη Ντέμπι, χάλασε κόσμο στο Madison Square Garden, 69 ετών σήμερα, με Blondie, το Σάββατο που μας πέρασε. Ένα άλλο συγκρότημα αυτής της δεκαετίας, από το 1987, η R.E.M. R.E.M., τι καριέρα έγινε μετά τη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 80. This year's model, I don't want to go to Chelsea, Elvis Costello. Photographs and fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that it licks and all the girls that isn't going to fix. She gave a little flirt, gave herself a little cuddle. That there's no place to fight a middle skirt waddle. Gabbles of furnishment, she's last year's model. They call her the Dasher when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me. I see a movie. I don't want to shake your balls. I don't want nobody else. I don't want to go to Θα συνεχίσουμε τώρα με τους Skids. Όσοι άκουγαν τη νέα σκηνή το 80, μάλλον θα τους ξέρουν. Για τους Skids, συγκεκριμένα μάλλον για τον Stuart Adamson, που ήταν ένας από τους Skids, ο αξέχαστος DJ του BBC John Peel είχε πει ότι είναι ο νέος Jimi Hendrix. Ο Stuart Adamson μετά τους Skids έκανε το group Big Country που έχουμε παίξει. Ένα τραγούδι σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Into the Valley, classic single των Skids από το τέλος του 79. Οι Damned θεωρούνται και είναι ένα από τα πρώτα ίσως και το πρώτο πανκ συγκρότημα στη Βρετανία. Βγήκαν το 1976. Αξίζει να ακούσουμε τους Damned του 1979 στο Love Song. Ladies and gentlemen, how do? Οι ένδοξες μέρες του βρετανικού πανκ. Τέλος δεκαετίας του 70, αρχές του 80. The Members, άλλο ένα βρετανικό πανκ συγκρότημα στο The Sound of Suburbs. Ba da da. 5. Άνοιξε το βήμα σου. Η καθημερινότητα όλων μας είναι πολύ γεμάτη. Κουραζόμαστε πολύ. Είμαστε στρεσαρισμένοι, αφηρημένοι ή πολύ σίγουροι για τις ικανότητές μας. Ξέρεις ότι η πνηλία και η έλλειψη προσοχής μέρα τη μέρα γίνονται συχνές αιτίες ατυχήματος? Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα που έγινε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Πάρ' το αλλιώς. Δεν αξίζει να κάνεις το ξύπνιο. Η ξύπνια οδήγηση θέλει ξύπνους οδηγούς. Χέλαστρον. Προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια από τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Σκότωσα με φρόνημα το τρένο της ευτυχίας. Ο ήρωας που δεν γνώρισα. Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας. Το φάκελο, παρακαλώ. Και το βραβείο καλύτερης ταινίας πηγαίνει. Η ταινία που θα πάρει το πολυπόθητο αγαλματάκι είναι. Η ταινία που θα γράψει ιστορία είναι. Όπως σας φαίνεται που έχω δημιουργήσει, η καλύτερη ταινία είναι. Μα πού πήγε η μουσική? Έφυγε ο ντράμερ, παρέθηκε. Παρέθηκε ο ντράμερ? Μην αγχώνεστε, αγαπητοί. Θα κάνω εγώ τη μουσική με το στόμα. Και η καλύτερη ταινία είναι. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch. Στοίχη στη στιγμή. Με τρία νέα παιχνίδια Scratch έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομιλού Pub. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ακούσουμε τώρα τον αξέχαστο Ian Dury. Έχουμε παίξει, νομίζω, το Hit Me With Rhythm Stick. Σήμερα ήρθε η σειρά του What a Waste. I wouldn't need to worry. I could be a teacher in a classroom full of scholars. I could be the sergeant in a squadron full of wallers. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First nine nerves, every one-night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste. What a waste. I could be a lawyer with stratagems and ruses. I could be a doctor with poetry and bruises. I could be a writer with a growing reputation. I could be the ticket man at Fulham Broadway Station. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. I chose to play the fool in a six-piece band. First nine nerves, every one-night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste, rock and roll don't mind. Sparks the revolution. I could be an inmate in a long-term institution. I could do the wild extremes. I could do or die. I could yawn and be withdrawn and watch them gallop by. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Rock and roll, don't mind. λίγο πριν από το τέλος, ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι και ένας εντελώς διαφορετικός τραγουδιστής. Ο David Coverdale ήταν με τους Deep Purple από το 73 μέχρι το 76. Και μετά έχουμε Whitesnake. 1980, Full for Your Loving, Whitesnake. Yesterday, and I've made up my mind. Just another heart.